to muszę podziękować. Podziękujesz, jak zjesz. A teraz proszę, weź LactoControl. LactoControl? Tak, suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Mnie wystarczy jedna tabletka przed posiłkiem, aby bez problemu jeść to, co lubię. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia w piątek 29 marca minęła 13. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. Za kilkanaście minut powinniśmy poznać decyzję prezydenta co do ustawy o pigułce dzień po. Dzisiaj mija czas na podpisanie przepisów. Polacy nie stracili głowy podczas przedświątecznych zakupów. Sprawdzimy, co o wydatkach mówią eksperci. Ponad 100 tysięcy osób przeszło w najstarszej drodze krzyżowej w Polsce, w Kalwarii Zebrzydowskiej. Za około kwadrans poznamy decyzję prezydenta Andrzeja Dudy w sprawie nowelizacji prawa farmaceutycznego dotyczącego tzw. pigułki dzień po. Wcześniej wielokrotnie prezydent mówił w mediach, że jego wątpliwości budzi wiek, od jakiego tabletki będą dostępne bez recepty, czyli od 15 roku życia. Minister zdrowia Izabela Leszczyna powiedziała, że w razie prezydenckiego weta resort zastosuje plan B, wprowadzi rozporządzenie. Zgodnie z nim pigułkę będzie mógł przepisywać farmaceuta. Zmiany mają wejść od maja. Czekamy na wystąpienie prezydenta o decyzji, będziemy informować w serwisach Trójki. Polacy przed świętami nie popadli w zakupowy szał. Są o tym przekonani eksperci, z którymi rozmawialiśmy. Tak sytuację ocenia Agnieszka Durlik z Krajowej Izby Gospodarczej. Wydaje się, że rzeczywiście możemy mieć do czynienia z może lepszymi świętami niż bożonarodzeniowe, ale Polacy zaczęli oszczędzać. Może nie tak dużo, jak niektórzy chcieliby, ale to jest kwestia tej wolnej kwoty, jaką mają do dyspozycji, aby oszczędzić, ale pilnują portfeli. Ekspertka jednocześnie zwraca uwagę, że ceny są wyższe niż przed rokiem, ale z drugiej strony wynagrodzenia przewyższają inflację. Główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich Łukasz Kozłowski przypomniał, że cały ubiegły rok z uwagi na inflację był chudszy, jeśli chodzi o konsumpcję. W tegorocznym spodziewane jest odbicie. Siła nabywcza konsumenta zaczyna się poprawiać i to stworzy warunki do tego, żeby faktycznie te święta wielkanocne wyglądały nie najgorzej, jeśli chodzi o konsumpcję. Oczywiście na tle innych świąt wielkanocnych, ponieważ to nie jest taki czynnik podbijający konsumpcję, jakim jest Boże Narodzenie, absolutnie w nieporównywalnie mniejszym stopniu. Dodajmy, że według dzisiejszych wstępnych danych GUS inflacja w marcu wyniosła 1,9% licząc rok do roku. To dane lepsze niż spodziewali się ekonomiści. Ponad 100 tysięcy osób wzięło udział w Misterium Męki Pańskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej. To największa, jedna z najstarszych w Polsce dróg krzyżowych. Pątnicy pokonali 8-kilometrową trasę, podczas której brali udział w inscenizacji Męki Jezusa przygotowanej przez klasztor Bernardynów oraz świeckich. Tradycja odprawiana w małopolskim sanktuarium Drogi Krzyżowej sięga początków XVII wieku. Pątnicy od wschodu słońca przechodzili dróżkami przy sanktuarium pasyjno-maryjnym. Każdy sobie to jakoś wyznaczył taką drogę i tak idzie. Przywołujemy te przeżycia i tak nam po ludzku łatwiej zrozumieć. Spod domu Kajfasza wierni dotarli do ratusza Piłata. Tam odczytany został dekret skazujący Jezusa na śmierć. Niech będzie za miasto na Golgotem dziś jeszcze wyprowadzony i ukrzyżowany. Również w tym miejscu kazanie wygłosił arcybiskup Marek Jędraszewski. Metropolita krakowski apelował do blisko 100 tysięcy pielgrzymów o ochronę życia od chwili poczęcia do naturalnej śmierci. Ludzie krzyczą do tak wielu współczesnych matek: zabij to dziecko! Misterium Męki Pańskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej zakończyło się na najwyższym punkcie sanktuarium, symbolizującym Golgotę. Aktorzy odtworzyli tam scenę ukrzyżowania. Odprawiona została także liturgia Wielkiego Piątku. Kalwaria Zebrzydowska, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Ukraińska armia potrzebuje mniej niż 500 000 nowych żołnierzy. Takie dane przedstawił głównodowodzący Sił Zbrojnych Ukrainy generał Aleksandr Syrski. Różnią się one od dotychczasowych szacunków. Głównodowodzący nie podał jednak konkretnej liczby poborowych. O potrzebie 500 000 nowych mobilizowanych żołnierzy w zeszłym roku mówiły ukraińskie władze wojskowe. Dość sceptycznie do tej cyfry odnosił się jednak prezydent Zełenski, który na początku lutego zdymisjonował ówczesnego głównodowodzącego generała Waleria Załużnego. Obecny głównodowodzący generał Syrski nie wypowiadał się dotychczas na temat mobilizacji. W wywiadzie udzielonym agencji Ukrinform przekazał jednak dziś, że dokonał audytu jednostek i może ocenić, iż liczba potrzebnych żołnierzy jest dużo mniejsza. Nie ulega wątpliwości, że Ukraińcy potrzebują nowego poboru, zwłaszcza do rotacji na pierwszej linii frontu. Tymczasem nowe przepisy, które miały usprawnić mobilizację, utknęły w ukraińskim parlamencie. Paweł Buszko, Polskie Radio. Na koniec jeszcze zmieniamy temat. Ponad 7 milionów noclegów w hotelach i pensjonatach zarezerwowali turyści we Włoszech od Wielkiej Soboty do poświątecznego wtorku. Z danych Krajowego Ośrodka Badań nad Turystyką wynika, że teraz na Wielkanoc przyjedzie znacznie więcej cudzoziemców niż w poprzednich latach. W odwiedziny przyjeżdżają najczęściej Amerykanie, Niemcy i Francuzi. Jednak branża hotelowa odnotowuje też znaczący wzrost w porównaniu z poprzednim rokiem turystów z Holandii, Austrii i Polski. Rzym w okresie świątecznym spodziewa się miliona gości. Sporo osób odwiedzi też Bolonię. Z danych wynika, że zarezerwowanych jest tam już 80% miejsc hotelowych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś zachmurzenie małe i umiarkowane, na zachodzie i północy okresami wzrastające do dużego. Początkowo na wschodzie, a po południu także na Pomorzu możliwe słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna od 10 stopni Celsjusza nad morzem i w rejonach podgórskich Karpat, 16 w centrum do 18 miejscami na południu. Wiatr umiarkowany i porywisty na południowym zachodzie w porywach do 65 km na godzinę. Południowo-zachodni i południowy. Do 15 będzie trójkowo, filmowo. Audycję realizuje Katarzyna First-Wojtkowska, w studiu Ryszard Jeźwiński. Zapraszamy. A dziś m.in. spotkanie z dwoma młodymi aktorami. Już za chwilę z Hubertem Miłkowskim, który zagrał główną rolę w filmie Norwegian Dream. A nieco później moim gościem będzie Mateusz Więcławek, którego już za kilka dni zobaczymy w Kobiecie z... W związku z premierą tego filmu zapraszam też na spotkanie ze współautorem Michałem Englertem. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Don't you forget about me. Don't. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam pierwszego zapowiadanego gościa. Już ze mną Hubert Miłkowski. I niedawno, musimy to zauważyć, bo warto, bez wątpienia, miał premierę film, w którym zagrałeś główną rolę, Norwegian Dream. To chyba zaczniemy od przedstawienia osoby reżysera. Może być dla niektórych nieco nie całkiem oczywista, bo to koprodukcja norwesko-polska, tak? Tak jest. To znaczy zarówno film jest taką koprodukcją, jak i reżyser, czyli Igor Devold. Jak sam Igor mówi zawsze, jego mama miała swój Norwegian Dream w latach 70. W połowie Polakiem, tak? Tak, tak, tak. Jego mama właśnie wtedy przyjechała z Polski do Norwegii i tam poznała tatę Igora. A sam Igor studiował w szkole filmowej w Łodzi, więc doskonale też sobie radzi po polsku. W tym języku pracowaliście, czy różnie to bywało? No bo miałeś wokół siebie osoby różnych narodowości zapewne. Tak, to znaczy w takiej komunikacji bezpośrednio z Igorem najczęściej po polsku, natomiast na samym planie, żeby uniknąć właśnie wieży Babel i mieszania się polskiego, norweskiego, niemieckiego, angielskiego i co tam jeszcze było, to jednak przeszliśmy wszyscy na neutralny angielski. Tak też było. No to wprowadźmy może słuchaczy nieco chociaż w samą fabułę tego filmu, bo twój bohater to jest właśnie chłopak, młody chłopak z Polski, który przyjeżdża do Norwegii, bo tam w całości ten film powstał. Tak jest. No i co się z nim tam dzieje, jeżeli mógłbyś przynajmniej, oczywiście nie opowiadając fabuły, powiedzieć, wymienić kilka jego istotnych cech czy zdarzeń dotyczących jego życia. Tak. Robert, czyli bohater, w którego się wcielam, przyjeżdża do Norwegii, żeby pracować w przetwórni ryb, przetwórni łososia. Tam są wielkie takie hale właśnie, w których tony tej hodowlanej ryby się przerabia każdego dnia. I przyjeżdża tam dlatego, że ma do spłacenia długi, które jego rodzina odziedziczyła po ojcu. No właśnie, to jest też ciekawy wątek tej relacji z matką, która w końcu też do niego tam dojeżdża. Tak, tak. Więc no to się w ogóle łączy trochę z tym, że wydaje mi się, że mój bohater poza tym, że przyjeżdża w takim stricte ekonomicznym celu, czyli żeby jak najszybciej zarobić jak najwięcej i te długi spłacić, to też trochę ucieka. Trochę szuka nowego otwarcia, to znaczy ma chyba nadzieję na to, że Norwegia przyjmie go lepiej niż mu się wiodło w Polsce. A też zastanawiam się, czy to czasem nie jest tak, że on też trochę uciekał od tej matki, która go jednak w tej Norwegii dogoniła, bo oni mają taki rodzaj emocjonalnej relacji, że mam wrażenie, że trochę ta matka go zakleszcza emocjonalnie. No ale jest tak to mocna relacja i jednocześnie akurat w tym wypadku to nie syn sprawia kłopoty matce, tylko raczej odwrotnie, prawda? Tak, też mi się wydaje, tak. Bo zwykle jednak to działa w drugą stronę. No ale to jest też film o jakimś wykluczeniu, o konieczności znalezienia się w nowej sytuacji, nie tylko związanej właśnie z tą emigracją zarobkową, ale też trafienia do bardzo określonego środowiska, które nie całkiem w wypadku twojego bohatera łączy się z jego światem wewnętrznym, z jego potrzebami. Tak, to jest, wydaje mi się, że to jest w ogóle historia o różnych rodzajach wykluczenia, które się na siebie nakładają. I mój bohater, będąc niewyautowanym gejem, też wydaje mi się, że czegoś. No właściwie innego, cały czas musi się ukrywać, prawda? Tak, cały czas musi się ukrywać i że czegoś innego się spodziewa, przyjeżdżając do Norwegii, a tam też wpadając w te środowiska polonijne się okazuje, że czasem te środowiska właśnie imigrantów zarobkowych też reprodukują taką maczystowską, bardzo męską kulturę, w którą ten mój bohater się próbuje siłą rzeczy wpisać po to, żeby się właśnie ukrywać, a to jest jednak w jakiejś sprzeczności z tym, czego on chyba tak naprawdę gdzieś tam troszkę głębiej potrzebuje. Tym bardziej, że w pracy poznaje kogoś, kto wzbudza jego zainteresowanie, prawda? Tak jest, poznaje Iwara, który jest Norwegiem, ale tam też jest zresztą trochę kolejny wątek, bo Ivar jest adoptowany. Ciemnoskóry. Tak, jest ciemnoskóry, więc tutaj no, znowu jest jakiś kolejny wątek tego, że ten bohater właśnie, w którym sam Robert się zakochuje, też wpisuje się w jakieś te kręgi wykluczenia, które właśnie się piętrzą w tej opowieści. Norwegian Dream już w naszych kinach. Pewnie przede wszystkim tego tytułu należy szukać w kinach studyjnych, bo to jest jednak kino autorskie, kameralne, co nie znaczy, że przez to mniej interesujące. Warto poszukać w repertuarze. Możesz na ten temat na pewno więcej powiedzieć, bo film wielokrotnie już miałeś okazję prezentować, choćby na festiwalach. Tak, udało nam się zjeździć trochę tych festiwali. Z najdalszych miejsc ja miałem okazję być w Toronto na festiwalu Inside Out z tym filmem, natomiast Igor zaklepał sobie wyjazd na Frameline do San Francisco, na największy festiwal kina queerowego na świecie. No i też chyba naprawdę tutaj powinieneś się pochwalić, bo udała ci się bardzo rzadka rzecz, chyba po raz drugi w historii polskiego aktorstwa, mianowicie nominacja do norweskiej nagrody filmowej w kategorii najlepszy aktor, to Amanda. Nie wiem, jak się w Norwegii tak jest, Amanda nagrody nazywa. No właśnie, no, chyba dosyć niezwykłe doświadczenie, bo ja sprzed lat pamiętam tylko, że nawet w końcu laureatką tej nagrody była Agnieszka Grochowska. Tak. Też pamiętam. Było mi to przypominane. No i to chyba drugi taki wypadek, jeśli chodzi o Polaków, że właśnie kandydują do tej norweskiej nagrody filmowej, tak jak my mamy Orły, czy Amerykanie Oscary, to tam jest Amanda, tak? Tak mi się wydaje, tak. Zresztą no, nasz film miał 3 nominacje do Amand. No jedną, tak, jedną dostał Igor za reżyserię i jeszcze dostała Justyna za scenariusz, Justyna Bilik. Także też była polska scenarzystka nominowana w kategorii za najlepszy norweski film, co też chyba wcześniej się tam nie zdarzyło. To dowód na to, że film podoba się w Norwegii, że na pewno został tam doceniony. Teraz go możemy, w Polsce zresztą też, to też były nagrody. Teraz możemy go zobaczyć w naszych kinach i za chwilę do Norwegian Dream jeszcze w Trójkowa Filmowa wrócimy. You every hour of every day. I need to feed the kids and take them to the park to play. They say it's impossible to be everything for everyone. All I can say is that I'll have your back for your panic attacks. And though I'm a bad friend, yes, I've been like friend, just know I'm well meaning, and that I'll be there at the end. Oh yes, I'm a bad friend, but maybe bad friends are still friends. Just know you're a good friend, and that I'll be there at the end. Though it's a struggle when I can't take everyone away on the caravan. trójkowa filmowa. Przypomnę, dziś ze mną Hubert Miłkowski, twórca głównej roli w filmie Norwegian Dream. O nim dzisiaj przede wszystkim teraz rozmawiamy, ale tych ról filmowych masz już na swoim koncie rzeczywiście sporo. Za chwilę o niektórych jeszcze wspomnimy, ale wróćmy właśnie do doświadczeń twojego bohatera, czy po tej pracy na planie, ale też w przetwórni ryb zachęcałbyś nas do jedzenia łososia, czy niekoniecznie? Ciebie raczej nie, plan filmowy nie zachęcił. Mnie nie zachęcił, tak. Ja generalnie unikam jedzenia mięsa i jakoś przesadnie... Czyli ryb też nie jesz. Tak, no staram się nie spożywać tego, co żyje generalnie. Natomiast z tym łososiem to w ogóle jakoś tak jest, że chyba lepiej jeść inne ryby z Norwegii, bo właśnie ta hodowla łososia jest taka najbardziej przemysłowa. On jest trzymany w takich wielkich farmach jakby wodnych i tam dokarmiany jakimś antybiotykiem. To bardzo zanieczyszcza środowisko, także to jest taki... No właśnie, dosyć... z jednej strony niby my to wszystko już wiemy, tak. No ale to dopiero trzeba naprawdę chyba poczuć, poczuć, to jest dobre słowo. Ja czułem, tak. Tak, i zobaczyć, jak to w praktyce wygląda. To są takie rzeczywiście bardzo realistyczne sekwencje filmu, czyli naprawdę musiałeś wejść w takie środowisko, w takie miejsce pracy, tak? Mieliśmy taką możliwość, żeby, bo kręciliśmy też w autentycznej przetwórni łososia, więc mieliśmy taką możliwość, żebym ja tam przyszedł na przysposobienie, gdzie mi pomagali właśnie nauczyć się, jak dekapitować rybę, jak filetować łososia i tak dalej, więc trochę miałem okazję, żeby tego liznąć i wydaje mi się, że to jest naprawdę ciężka praca i wymagająca. To jest jedna rzecz. A też, kiedy kręciliśmy, to nie było czegoś takiego, że produkcja ryby była wstrzymana, tylko my to robiliśmy jednocześnie z faktycznymi pracownikami, którzy tam na innych taśmach robili swoją robotę i ewentualnie potem była przerwa w naszym kręceniu, żeby oni mogli trochę nadgonić ten czas pracy, bo my jednak pracowaliśmy wolniej, to znaczy aktorzy, którzy tam byli zatrudnieni przy produkcji, jednak filetowali tę rybę trochę wolniej i cała taśma musiała wtedy zwolnić. Najważniejsza jednak jest ta psychologia postaci. Tutaj bardzo dużo dzieje się w twoim bohaterze, w chłopaku, którego zagrałeś, bo bardzo dużo się zmienia. On musi w jakiś sposób też dojrzeć, ale podjąć trudne decyzje. On takie właśnie przed takimi dylematami staje. Jakie to było od tej strony doświadczenie aktorskie? Wydaje mi się, że właśnie przede wszystkim analityczne, to znaczy, że wszystkie te decyzje i wahania bohatera trzeba było po prostu wyłuskać ze scenariusza i naprawdę zrozumieć, co to dla niego znaczy, jaki on ma stosunek do tych wszystkich rzeczy, jak mu się zmienia w trakcie postępowania akcji filmu ta piramida wartości, jakie ma podejście do tego strajku, który tam się dzieje, do lojalności wobec innych strajkujących. Tak, bo i taki wątek pojawia się w filmie. Już wspominaliśmy o tej bardzo skomplikowanej i też emocjonalnej relacji z matką, która tam także przychodzi swoje zawirowania. Także dużo było siedzenia, czytania i myślenia i potem rozmawiania z reżyserem o tym wszystkim i to chyba przede wszystkim. Reżyser, rozumiem, ten świat pewnie znał, czuł znacznie lepiej niż wy wszyscy inni, bo jednak Norwegia i te klimaty są mu na pewno bliskie. Tak, Igor wspominał, że to on sam miał takie doświadczenia, że najbardziej u siebie się czuł na promie pomiędzy, który chyba wypływał z Gdyni i dopływał do jakiegoś portu w Norwegii. Także to jakoś najbardziej oddawało właśnie to jego doświadczenie z życia między dwiema kulturami. No i siłą rzeczy nas jakby z takim właśnie spojrzeniem międzykulturowym zapoznawał a propos tej historii. Tak jak wspomniałem, masz już za sobą wiele różnych ról. Myślę, że najlepiej możemy cię pamiętać z Hyacynta, też z filmu Braty. Za tę rolę, przypomnę, zostałeś w zeszłym roku nominowany do nagrody imienia Zbyszka Cybulskiego, więc tych osiągnięć aktorskich jest coraz więcej. Jakbyś właśnie usystematyzował w tym kontekście Norwegian Dream tę postać? Czy to jest taki jakiś wyraźny krok w inną stronę, do przodu? Nie wiem, wiesz, ciężko mi powiedzieć. To znaczy ja chyba nie czuję, żebym zrobił tego na tyle dużo, żeby już sobie próbować to jakoś systematyzować. Na razie to się jakoś przytrafia, z czego bardzo się cieszę i staram się po prostu dobierać takie rzeczy, które mnie interesują i z którymi będę chciał spędzić potem no przynajmniej kilka, jeśli nie więcej, miesięcy swojego życia, myśląc i rozmawiając o nich. Także jakoś to się układa. To na pewno była taka rola, gdzie no już z samego założenia najwięcej po prostu uwagi czy koncentracji było poświęconych właśnie mojemu bohaterowi i no tak ten bohater jest w każdej scenie tego filmu, więc trochę musi dźwigać całość narracji i dramaturgii na swoich barkach. No i to faktycznie było jakieś wyzwanie, bo jednak w tych innych filmach ta uwaga była, mam wrażenie, trochę bardziej rozproszona, ale no, ciężko mi jakoś inaczej je sobie systematyzować na ten moment jeszcze. Na razie myślę, że warto wybrać się do kina i tak jak przed chwilą mi tu wspomniałeś, gdy słuchaliśmy piosenki, nawet niekoniecznie tylko do kin studyjnych, tak? Na Norwegian Dream. Tak, podobno w kilku miastach większych jest też w Cinema City, także tam też... Także nawet w multiplexach. No i polecamy w takim razie tę wyprawę do Norwegii. Wiem, że szykują się kolejne twoje role, ale za wcześnie jeszcze, by o nich rozmawiać. W każdym razie życzę takich interesujących nowych postaci, jak choćby ta ostatnia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Trójkowa filmowa, był z nami Hubert Miłkowski. Kiedy mi mówisz, że mam piękną duszę, oboje wiemy, co masz na myśli. Kiedy tłumaczysz mi, co ja muszę, zaraz skończysz tak jak oni wszyscy. Jak wszyscy. Podziwiają mnie, że jestem odważna, a ja zawsze noszę strach w kieszeni. Się uśmiecham, błyszczę na kolacjach. Może wtedy ktoś się ze mną ożeni. Może nie. Pytasz, czego chcę naprawdę. Myślę, że śmierć to tylko namiastka w porównaniu z tym, co jest teraz. Chcę oddychać, a tu wszędzie astma. Chcę być miła, ale jestem szczera. Zwyczajnie szczera. To, z czym walczę, jest takie małe, a ogromne to, co walczy ze mną. Ja to wygram jednym wystrzałem i przeproszę, że miałam czelność. Pytasz, czego chcę naprawdę. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2023 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności. mif.gov.pl w zakładce OPP.

5 kwietnia mija 30. rocznica śmierci Kurta Cobaina. Tego dnia z pewnością w niejednej stacji radiowej usłyszymy muzykę zespołu Nirvana. Przygotowało się również BBC na to wydarzenie. Będzie sporo muzyki w radiu, a w telewizji specjalny film dokumentalny. Nami kilka dni, kiedy na pewno nieco więcej czasu spędzimy w domu, więc do tej zwykłej oferty na przykład kanałów telewizyjnych warto dorzucić jeszcze kilka propozycji filmów, które możemy obejrzeć właśnie w domu online. O tym za chwilę. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Trójkowo-filmowo witam dziś Berenikę Wyrzykowską-Nowi. Dzień dobry. Dzień dobry. Czyli oczywiście Arte TV. Jak się zaczyna Arte? Wiosna? Oj, u nas jak zawsze bardzo, bardzo, bardzo aktywnie, no bo na naszej platformie co i rusz pojawiają się nowe programy, więc nie próżnujemy. I filmy oczywiście. I filmy oczywiście, więc cały czas pojawia się u nas coś nowego, więc na pewno można spokojnie rozsiąść się, myślę, na kanapie pod kocem i zobaczyć, co tam u nas jest nowego. No i zawsze też ciekawością o to pytam, a to z tego powodu, że te wspomniane programy, filmy, reportaże, dokumenty oglądamy chyba bez wyjątku. Wszystkie za darmo. Dokładnie, tak. Wszystkie programy, które są dostępne na naszej platformie, a pojawia się ich całkiem sporo. Powiedziałabym, że co tydzień dodajemy około 5-10 programów i koncertów również. I wszystkie one są oczywiście dostępne bezpłatnie, bez logowania na naszej stronie. No to my dzisiaj porozmawiamy o aktualnym programie filmowym, o tych nowych propozycjach, które pojawiają się na platformie i które będzie w większości można oglądać jeszcze przez kolejne tygodnie i miesiące nawet. To zacząłbym od pytania natury filmoznawczej. Którą rocznicę kina europejskiego właśnie obchodzimy? Kiedy dokładnie? Kiedy dokładnie? To jest ciężko powiedzieć, ale obchodzimy rzeczywiście 120. rocznicę, tak to w Arte wyliczyliśmy, 120. rocznicę europejskiego kina. Ale tylko mówimy tutaj o 120 latach tak. Europejskiego kina. Tak, mówimy o europejskim. Kinie w ogóle. Ale właściwie tu się kino zaczęło. Oczywiście, no, no bracia Lumière. Właśnie, nigdzie indziej, na żadnym innym kontynencie. Dokładnie, więc Arte rzeczywiście bardzo się w szczególności skupia na promocji europejskiej kultury, więc oczywiście tutaj skupienie się w szczególności na europejskim kinie, europejskiej kinematografii wydawało się jak najbardziej zrozumiałe. I z okazji tego 120-lecia stworzyliśmy cykle króciutkich filmów dokumentalnych, które się nazywają Cine Kino, to jest melanż dwóch słów, czyli słowa kino oczywiście po francusku i po niemiecku, ponieważ Arte jako telewizja jest telewizją francusko-niemiecką, więc stąd ta gra słów. Ale też przypomnijmy, dostępną za darmo, zupełnie nieodpłatnie w Polsce. Ale dostępną właśnie również i w wersji polskiej dla polskich widzów jako platforma VOD na stronie arte.tv. No i na szczęście też kino to tak samo brzmi po polsku. Dokładnie, więc tym bardziej jest to jak najbardziej zrozumiałe założenie dla naszych polskich widzów, więc w zakładce w tej kolekcji Cine Kino znaleźć można 10 dokumentów 30-minutowych, które przechodzą tak naprawdę od samego początku przez historię kina. No więc mamy tutaj oczywiście kino francuskie, niemieckie, włoskie, hiszpańskie, ale również może nieco mniej znane kino belgijskie, czechosłowackie, no bo mówimy o 120 latach, austriackie, szwajcarskie, no i oczywiście kino polskie, więc rozmawiamy tutaj o początkach kinematografii, o takich kamieniach milowych. Rozumiem, że znajdziemy wątek właśnie ten absolutnie inaugurujący całą historię kina, czyli na przykład braci Lumière, tak? Tak, oczywiście no, tutaj mówimy o trzeba zobaczyć ten odcinek na temat historii kina francuskiego, no ale oczywiście to jest wątek, który jak najbardziej musiał się tam znaleźć. No i dla fanów kina, myślę i nie tylko, jest to niesamowicie ciekawy wątek, bo rzeczywiście pozwala zobaczyć klasyki, przynajmniej no oczywiście tylko tytuły i nazwiska, których na pewno nie można pominąć. No ale pewnie jakieś fragmenty tych filmów też się pojawiają. Oczywiście, więc no nie będę tutaj spoilerować, że tak powiem, nie będę tutaj zdradzać, które dokładnie pojawią się, jeśli chodzi o historię polskiego kina. Bardzo serdecznie zapraszam do zobaczenia. Już tutaj na samej miniaturce widać, że pojawia się Seksmisja. No to mogę powiedzieć. No bo rzecz dotyczy całych 120 lat. Rzecz dotyczy całych 120 lat, więc no oczywiście Seksmisja jest Ślowski, jest Wajda. Chyba też i Polanegri. Wydaje mi się, że tak, aczkolwiek teraz nie mam pewności, aczkolwiek być powinna. No właśnie. Mamy taką nadzieję. Więc zapraszam serdecznie w każdym razie do zapoznania się. 10 filmów 30-minutowych. Chociaż teraz tak pomyślałem, że Polanegri to jednak sława światowa. Dokładnie. Już w czasach Hollywood, czyli jednak w Stanach Zjednoczonych, w Europie to się wszystko oczywiście zaczynało, ale trochę to trwało, więc na światową gwiazdę to ona wyrosła rzeczywiście trochę później już w tej amerykańskiej kinematografii, więc może to jest troszeczkę inna historia. To jest bardziej międzynarodowa, znaczy chociaż Wajda i Kieślowski to też. No tak, ale jednak oni stąd. Oczywiście. Tu wyrastali i tu jednak zdobyli sławę dopiero potwierdzoną. Dokładnie. Gdzieś za granicą. Więc do 6 kwietnia na te 10 filmów dokumentalnych zobaczyć. Oczywiście zalecam i polecam, żeby zacząć nieco wcześniej. 30 minut to wcale nie jest tak długo. Do kawki idealnie po jednym filmie. I można sobie dozować. Dziękuję bardzo za te wszystkie propozycje na najbliższy czas. W Trójkowo Filmowa była z nami Berenika Wyszykowska, nowizarz TTV. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję. bez ciebie wszystko mi jedno. I czuję, jakby mnie było pół. Uparta chmura nade mną, a chmura nade mną pozbawia mnie tchu. Przy tobie znika całe zło przez otwarte okna. Przy tobie oddycham, zapominam się na chwilę. Ciebie więcej chcę, musi mi to przejść i minąć mi miłość i inne słowa. Nie potrzebuję słów, mówiłem ci to już. Dopłynął do nikąd, to tylko słowa. Ciebie więcej chcę, musi mi to przejść. Otwarte okna, przy tobie oddycham, zapominam cię na chwilę. Ciebie więcej chcę, musi mi to przejść i minąć mi miłość i inne słowa. Nie potrzebuję słów, mówiłem ci to już. Dopłynął do nikąd, tylko słowa. Ciebie więcej chcę, musi mi to przejść i minąć miłość. Mijamy sobie. W tygodniu swoją uroczystą premierę miał, myślę, oczekiwany film Małgorzaty Szumowskiej i Michała Englerta Kobieta z. Ten, przypomnę, zadebiutował w świecie już kilka miesięcy temu na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji. Teraz za kilka dni już trafi do naszych kin. Historia dramatyczna, bo to opowieść o Andrzeju Anieli, o osobie transseksualnej, która obejmuje 45 lat z życia właśnie głównego bohatera, bohaterki filmu, ale też, co ważne, opowiada tę historię, tę życiową historię, życiowy dramat na tle polskiej transformacji od komunizmu do kapitalizmu, co też jest bardzo mocno w filmie akcentowane. No a prawdziwym renesansowym twórcą w wypadku tego filmu był Michał Englert, z którym już za chwilę porozmawiamy. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Jesteś współreżyserem, współautorem scenariusza, współproducentem filmu, nie tylko autorem zdjęcia, ale nawet operatorem kamery. Może coś jeszcze o czymś zapomniałem? Nie, chyba wszystko wymieniłeś. Nie za dużo tego wszystkiego dla jednej osoby? No co ja mam powiedzieć? No. Jak sobie z tym wszystkim poradziłeś? Siedzi człowiek, rozwija się jako człowiek, poznaje nowe osoby, ma jakiś krąg przyjaciół, patrzy, jak zmienia się świat, coś go w tym świecie denerwuje, na coś ma niezgodę, na coś ma zgodę, coś go wzrusza, coś go przejmuje. No i taka jednak chyba niespokojna dusza jak ja, no w pewnym momencie taki zaczyn pomysłu się rodzi, więc ta osoba zaczyna w tym wypadku rozmawiać ze swoją współreżyserką, dzieli się taką myślą, siada, zaczyna to wszystko spisywać, tak rodzi się scenariusz. Potem przychodzi się ten, tu jest zawsze duża zasługa Małgośki, etap znalezienia pieniędzy na film. Dochodzi do tego ekscytującego momentu, znaczy już na etapie pisania ja to sobie wszystko wyobrażam. Wręcz już wyobrażam sobie, kogo bym chciał w tym filmie widzieć. No i kręcimy film, to jest piękny proces, ale trudny, nie powiem, że jest lekki, bywa wyboisty. Potem się siedzi nad tym materiałem, się go montuje, przychodzi się załamanie, że to się jednak nie udało. No, aż w końcu jest taki moment. Aż w końcu przychodzi festiwal w Wenecji, tak? No na tak, przykład. Muszę powiedzieć, że teraz opowiadając o tej osobie, a mówię tutaj o sobie, przychodzi taki moment, w którym, bo to chyba kiedyś powiedział, oczywiście nie porównuję się do Kieślowskiego, ale spodobało mi się, bo chyba Jimek mi to, autor muzyki, powiedział, że tak jak patrzy na mnie, to mówi, że idealnie pasuje to powiedzenie, że bo Kieślowski powiedział tak, że on nigdy nie skończył żadnego filmu, tylko w pewnym momencie został on mu zabrany. Ja jestem dokładnie takim samym typem. Jakbym mógł, to nad tym siedział, coś dłubał, jeszcze poprawiał. No ale jest taki moment, że w tym wypadku to była ta ciekawość i to, że festiwal selekcjonerzy w Wenecji byli ciekawi naszego kolejnego filmu, bo słyszeli co nieco, na jaki ma być temat i w ogóle no, poprzedni film bardzo był tam dobrze przyjęty. No więc tym momentem kluczowym, gdzie musiałem dziecko wypuścić na świat, było to wysłanie na selekcję do Festiwalu Wenecji. No i poszło dalej, no i film został przyjęty, premiera światowa, różne festiwale po drodze, jeszcze one się będą działy, aż do dzisiaj, kiedy w końcu mam przyjemność, dumę i też oczywiście jakiś rodzaj podniecenia, że film w końcu wchodzi na ekrany polskich kin. Przede wszystkim ogromne gratulacje za zdjęcia. No dziękuję. No tak, ja jestem tym typem, rzeczywiście no, z wykształcenia jestem operatorem, ale też jestem w ogóle wzrokowcem, jestem intuicjonistą, więc trochę nie wyobrażam sobie takiego pisania. Mogę się teraz narazić, ale czasami jak operator czytałem niektóre scenariusze, to właśnie miałem takie poczucie, że okej, warstwa literacka jest, ale jakoś tak nie czułem w ogóle, że ktoś, na przykład motyw czasu w filmie gdzieś już miał wymyślony. Potem często się okazywało, że jest na to jakiś pomysł i tak dalej. Natomiast mówię o sobie, więc pisanie jest na ogół lapidarne, bo większość zostaje w głowie. W tej głowie, która wie, że potem jako autor zdjęć no, będę musiał to zrobić. Wszystko na planie. Natomiast w tym wypadku to był trudny film dla mnie pod tym względem, ponieważ opowiada o bardzo intymnej stronie ludzkiej natury i chciałem, żeby ten film był w pewnym sensie, żeby miał jednak pewną prostotę i pewną skromność. Jednocześnie film dzieje się na przestrzeni wielu lat i dosyć atrakcyjny jest taki kontrast też tej Polski, która się zmienia w tle. Ale no chciałem, żeby to gdzieś tam jednak było w tle. Dwa, nasza bohaterka nie jest osobą, która jest zaangażowana jakkolwiek politycznie, a trochę się oczywiście symbole w tym filmie pojawiają solidarnościowe. Mam wrażenie, że w naszym kinie one są takie zarezerwowane do takiego martyrologicznego kina, że tutaj powinna, nie wiem, drukować bibułę i zamowcy ją ganiać, ale to w ogóle przecież nie jest o tym film. Więc ja tak naprawdę, jak myślę o takim krajobrazie, to oczywiście powiem coś totalnie banalnego, ale pierwsze, co mi przyszło do głowy, to był ten krajobraz, który niektórzy operatorzy oceniają jako najpiękniejszy, czyli ta twarz ludzka. I tutaj miałem przed oczami na pewno twarz Małgorzaty Hajewskiej, Krzysztofik, Mateusza Więcławka. Na pewno gdzieś oni mnie inspirowali jako w ogóle osoby. Wiem, że to banalnie brzmi, ale no tak, na pewno gdzieś historia, która wychodzi z wnętrza jednostki, imperatyw działania jest dosyć, bym powiedział, prosty. Dopiero życie go tak komplikuje, no bo czyjaś droga do bycia wolnym okazuje się potrafi zająć całe życie. Do jakiegoś takiego wyklucia się siebie. Proces tej tranzycji też wobec siebie, no też jest trudny. Więc ta cała droga, wydawała mi się, że ona jest taka jakby scentralizowana wokół tej naszej głównej bohaterki, że ja bardzo często tak sobie zakładałem, że pewne rzeczy będą się działy po prostu tak opasałą. Jakby, że nie mogę się dać uwieść, że ja nagle teraz pójdę za czymś, co w historii nie jest pierwszoplanowe. Za tym starałem się podążać. To rozmawiałem podczas uroczystej premiery filmu z Michałem Englertem, przede wszystkim na razie jako współreżyserem filmu, a po 14 porozmawiamy jeszcze z operatorem i zarazem operatorem kamery.